الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم سورة تحريم کی اصلاح کی امور انتظامیہ ذکر کی اگر کدا حال واقعہ و حادثہ نبی علیہ السلام پکور کرا غلیوا لیکن داواری او عمل جی اغد امت پارا اسوہ حسنی چی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنت نداد امت پارا امدہ سی پیسہ لشوہ عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې هغه د مزګر د مانځنه فارغ شو هغه په ټول ازواج متطهراتو چکر لګاو لګا لګا ناشته وکولا او بیا وا چې د کوم بیوی نمبر وو نو بس هغه سره بیا شپې ته پاتې شو لیکن لګ لګ ناشته به د هر یوې سره کوله داغو او خپل حقوق ادا کول اگر که په هغه باندې دا سو واجب نه وو لازم نه وو بلکې الله ته اجازت ورکړو سورة احزاب کراغلیو چما کان علی النبی من حرجن پیغمبر باندې پدی کارونو کې سو تکلیف نشتا سو زیقتا و تنگوالی پی نشتا فی ما فرض اللہ له خب یام اغب دا خپل اخلاق پو جوان دی او دا خپلو معاشری د زیات خیال ساتل په جوان به هر یو سره برابر خپل وخت یې راو چې دې زلونو کې سره نشي او د هر یو بیبی د پیغمبر با دا حرسو چې ما سره ډیر وخت واخلي هغه دا حرسو اصل کې چې موږ سره ډیر وخت واخلي هریو بدا تقاضا کولا نبی علیہ السلام یو بی بی سر وقت زیاد واغست تخپل معتاد وقت نے زیاد وقت واغست یو زلنا دو زلنا سو زل داسی وش سو روزی نور مشوره وکړه چې دا پیغمبر د دغه بیبي سره زیات وخت اخلي چې دا څه چل دی چې هغه کوشش وکړو هغه وله د غبین شربت ورکاو او حدیث کې راغلی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الحلوى والعسل نبی علیہ السلام با خوک شیخ وحو او گبین خاص کرو دی سرے محبتو نو دی مشورہ اکڑا چکل نبی علیہ السلام راشی کہری اوی کرر آگئے نو دا بورتوی چستانا دا مغافیر و کنزی مغافیر دی پڑلی مغافیر مدینہ کی او بوٹے ہو اغیبا گول کاؤ د میوه نو هغه سو موی خراب نو د نبی علیہ السلام مزاج داسو چې هغه به صرف عطر سره محبت ساتو او بغیر د دینه بل بوی به بد ګاڼو اگر کا بخ بویو نبی علیہ السلام چې ما خو مغافیر ندی خوړلې اما غبین سکلې دې کدی چې دا مچې پاغي ګل ناشتي هغه نه رس راخکلی دا وی د وژنې په دې غبین کې بوې راغلی نو بس دې وی چې زبا بیا غبین نه خورم منه که بزان باندې دا د خپل ازواجو د رضا د پاره هغه د خوشاله ولو د پاره دا ذکر وکړو. اوس مسله په خپل ځای باندې دوره خطرناک نه ده. دا هر بنده ته اجازه ده چې په حلالو سيزونو کې کاغه خوراک دي د سکلو دي کلباس دي چې دا د بنده د پاره حلال کړی دی الله. او یو بنده سو خاص د وجه نه وي چې زه به دا شی نه خورم یا نسکم بیا دا جامه به نه استعمالوم نو دې کې څه ګناه نشته دی. دورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ډیر اوچتو په هغه شان مناسب دانو چې یو حلال شی په ځان بند کی د خپل ازواجو د رضا حاصلولو لپاره. دورو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خلی نه بعد حرام لفظ وتی نو دا مسله چې کله حرام وته وي نو دینه سوګن جوړ شو. وسوم دا خبر چې یو بندا هغه حلال سيزونو کې چې دا وي استعمال حلال دی او جائز دی کله هغه تعلق دا خړلو سره دی کله سکلو سره دی کله غسلو سره دی دې سيزونو کې او دا وځه خلې نه دا حرام نوم اوخیږي چې دا په ما حرام دی نو دینه سوګن جوړ شو. نو د دې کفاره به ورکړي چې کله دا غي استعمال کړي بیا به دا غي قسم کفاره ورکړي. اختلاف پکشته دي نور امامانو یې اس نشته دي د دې نه قسم نه جوړیږي وي امام شافعي امام مالک وغیر خدا دې امام ابو حنیفه رحمت الله له عبد الله ابن مسعود او دا حضرت ابوبکر صدیق او دا عمر فاروق رضی اللہ عنہم دا قول لے چکلے او حلال شیطا چا حرام ہوئی نو دی نساوکان جوڑ شو نو دی کفارا بورکی وسو دکا آگا شیخو بدے استعمالی او خو اللہ جائز کر دے. او حدیث کی مراغلیو چکلے او بندہ داسی او عملنا سوګند کی چې عمل د کولوي نو دی به خپل سوګند ماتوي دا وی کفاره بور کوي او دا ځای جایز شي نه بزان نه منی کوي او بزان باندې نه حرام ښا جایز شي لکه سوګند کی چې زبا دې خپل رور مسلمان سره خبرې نه کوم فوراً با خبری کئی ابیا با کفار ورکی زبا دیکھ پل رور مسلمان بیمار پرسی نکوم نفوراً با داغ بیمار پرسی کئی او دا سوگن کفار بور کئی دین سوګن جوړ شنو ځکه پیغمبر تعالی وی چې ستاسو پارما د قسمونو روایح نازل کړی دی چې هغه کفاره ده هغه ورکوي. دا ټول د دیو جنو امور کنه چې هر کور کې داسې حالات راځي چې پیغمبر کورم د دین نه دی خالی شوی چې هغه باندې هم داسې مشکلات راغلي وو. سب سوره احزاب کې ذکر شیو هغه ځان له خبره وا او سدل ترالو دا دی ولې داسې کول ګور مشوره وکړه چې پیغمبر راشي تا کرا تبو تووه چې ستان د مغافی رو بویزی کما کرا مخکر آگا نزبو تووه ما چې ستان د مغافی رو بویزی ده ولی داسه کول دا داغی دا پیغمبر سره محبت دیرو دا غالی محبت تووه نه داسه کول نو دی که اغیط هم سو گناه نشته ده اغی داس مشوره او داس جرګه دیو غلط کار د پاره نکوله بلکې دې د پاره کوله چې د پیغمبر توجه مونږ ته او د ناسته مونږ سره زیات شي دا زمونږ د پاره ډیره د خوش قسمته خبره ده. پیغمبر وکنه دا خو هر چا سره ناسته ډیره د برکت وه او ډیره د سعادت وه نو هر یو وی چې ما سره زیات وخت واخلي نو ما ته ډیر برکت حاصل شي دا وزه په خلکو یو په هر کومه داس خو بیا هم پیغمبر ته مشکلات جوړ شو کنه آیاتونو مطلب دا چې هغه ته مشکلات مې جوړاوي بلکې هغه سره په دې دین کې او په دې کار کې او په دې خدمت کې او په دې پیغام رسولو کې امداد وکه مدد وسره وکه او مشکلات و ته جوړوي خو خطاب هغه ته کوي یا ایو النبی دغه لوم به اعزاز دي چې محمد و ته نه وي بلکې ایو النبی وي دا هغه شان ته وجنه او د ادب او د احترام د وجنه هدي کی ترغیب امت ته چې الله رب العزت وی چې زی احترام کوم او نو د دې لپاره چې تاسو یم تابعداري وکه کنه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لم تحرم تولی حرامه ولی بندای ما حل الله لك اغه شکه نعمت چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی تحریم دوه قسمه دي یو تحریم شرعي دی هغه د الله صفت دی الله یو شی حلالي حرامي هغه د انسان کار نه دی بندا غنشي کوله هغه تحلیل او تحریم د الله دی اغا څنګه دی اغا تحلیل دی چې دی او شی په حق عقیده ساتل چې دا حلال دی او دی او شی په حق عقیده ساتل چې دا حرام دی دی ته تحریم شرعی وی خواه تک سمره چه قرآن کی یا حدیث کی راغلی دی محرمات چ حرام د پتا سبحان دی مردار او وین بیتن کی وحد خنزیر اما الا لغیر الله دا غی عقیده وساتو چې دا حرام خو چې څوک دا غی عقیده نه ساتي یا کوم سیدون الله حلال کړی او دې دا غی د حرمت عقیده ساتي دا غی نه شرک جوړی ذکر او صفت دا اللہ دے او بندور سرپدی صفت کے ذان شریکی چیزان تحلیل او تحریم کی لکے یہودیان چغی بحیرا او صاحبا او زویلا و غیره حلال سیدونه او غی عقیده ساتل و جدا حرام هغه ته تحریم شرعی وی او یو تحریم لغوی دی دا غی معنی صدا منع منع بندیز او دا ډیر مستعمل دی چې موسی علیہ السلام پیدا شو الله رب العزت وی چې وحرمنا علی المرازع من قبل مونږ په زبان دی په واستل حرام کړو نو خو ماشوم دغه هلو حرمت خو د بلوغ نه پلی چې سړی بالغ شي هغه مکلف شو په دې احکام باندې چې دا به حلال ګڼي او دا به حرام ګڼي دا بلوغ نه مخکې هغه ته دا حکم نه وي نه هغه وخت کې څنګه حرام کړو نه د هغې حرمت معنا معنا منع مې کړل چې ته به د بل چا سینه نه اخلي بل چا خوا به نه اخلي هغه تحریم لغوي دی هغې کې د عقیدې خبره نشته دی هغې تعلق صرف د عمل سره دی ښه نو دغسې چې د چا د خولې نه خیږي که نه چې ته ورته ستو کې چې دا پیاله واله هغوی حرام وایي زه اوس به کفاره ورکوی نو د هغه د حرام لبس خدا مطلب نه و چې زه د دوی په حق کې داسې عقیده ساتم لکه څنګه عقیده چې د مردارې د غوښې د خنځیر د دې په شان ساتم خدای مطلب و چې نه خورم او نه څکم د حرام لفظ د خولې نه وواتو اوس که دای نه وتی نو بیا پکې څه نه وو چې تحریم راغی نو دې نه یمین جوړ شو نو نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه به هم دا حرمت لفظ ختلی و نو ځکه دې نه قسم جوړ شو ولې حرام ای ولې بند ای په ځان باندې هغه چل استا ده پار روا کړی او جایز کړی دی تب تغی مرضات ازواجک ها دام بیام سدوم را خبره نوا ده مصلحت توجه نکلا یو حلال شی بنده بزن حرام کی بن کی لکه یعقوب علیہ السلام په خپل وخت کې دو وها او دو وخ په وزان بند کړو ته وزن اخرم دا منع وکنه ولکم قران ویلي کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې یعقوب علیہ السلام وزان بند کو چې وزان اخرم کنه نو پاره وخت کې خو اجازت دیرو که ده مرض ده وجه نوا چه ده پا ما بانده ڈاکٹر بند کرده ده مغم مسلحاتو چه ده پا خوراک که ما تا نقصان رسی بدنی ده مغم مسلحاتو او یا ده ثواب ده پارا اغا وقت ده مسلحوا چې دا نظر بوم یو بنده کول شو چې چونکه دا شی زما ډیر خوښ دی زما ته ډیر محبت دی نو دیو جن ادا د الله د رضا لپاره ما په ځان باندې بند کو نو دا نظر بوم په وخت کې کېدو څنګه چې نور نظر نه کی کنه نو په دې امت کې خدای نه نظر نه جوړیږي او دو مسلحت تا پارکی او سڑی ہوئی نو سو نقصان پاکی نشتا دے او که دو حرمت لفظ دیوئی نو بیابتینا یمین جوڑی گی اچھو حرمت لفظ نی نو بیابتینا یمین نجوڑی گی او دو خاص مسلحت تا پارکوئی اسی نا چیا مازمہ بدن تا پی نقصان رسی زکر نخورما یا داڑی ارگران دے و مشکل دے نزا دینا ادناشی با استعمالو ما چی معاشرہ کی نقصان رانی چی اقتصادی حالت میں خراب نیچی دقا مصلحاتو نید ندا نبی علیہ السلام تا تنبیح دا تب تغی مرضوات آزواج کا تو طلب کے در ازاد اخپل و آزواجو چی دی خوا پنشی اوز دی خبری تو گو را قرآن خو مسلومی او پل بیانی خو عقیده دی رخیست بیانی او جمخ کی صورت کی یو دار آگلیو چن اللہ قد حات بکل شین علما محیط علم صرف دا اللہ دا ویبدان صرف اللہ ورن دی بی بیانو چی مشورہ کولا نکد دی دا دی زمانی دا بی بیانو پشان تی عقیدہ وکنا دا توتیانو پشان تی چی پیغمبر حاضر ناظر دے او زمونگ دار سن خبر دے پر سپوئی گی اگر بیا دا مشورہ کڑی وا بلی چی دا چا دا عقیدہ چی مونگ دا خلین خبر او باسو نو پیغمبر کمونگا دیرا پتا جرگا کونو پیغمبر پی خبر لکا خدای چی بس خبر اگر بیا دا مشورا کلی وا خدا اگر عقیده داوا چی پیغمبر پا غیبو نپوئی گی مون بخیر دی خپل کور که خپل مینز که دا مشورا کو او غطا با دا سی او آئی اخواسی ندی خبر کنا نو چی ویوی نو اگر اشتیاغ اخکارو که عملیو که اگر تک پتا وی چی دا دی ما تا منصوبه جوڑا کلی دا نو بیا بیا ولی تا سکولو چی بزان بیا حلال شی و جائز شی بنده و حرامه و تدبین کن وقت خویلم نو کن نو دا بی بیانو دا عقیده و چی پیغمبر غیب دان دی او ناغا پا غیب و منده پویدو کنی دا کارو نبدا سنو بیا کن لٹائی تو طلب کئی تو درزا دا زواجو متوہراتو نو استاد شان سر دا مناسب ندا زکتا تا خمون پورا وسعت تر کرنے دے چیدی بستا احترام کئی استاد اب کئی اتاو پزان باندی دا دی پو جا بوج نرا ولی زن با تکلیف کی نپری باسی سمرے زن تکلیف کی پری باسو حلال شی دی پزان حرام کو دا یو قول لکھا دوی مواقع دگو جی نبی علیہ السلام کو نمبر مقرر کرو چی حدیث کی آگی تا قسم ہوئی نہو بی بیانے وی او دا ہر بی بی دا پار جدا شپاوا چی پاگی شپاوا بل چا سراغ وقت نتی رو امقا چا سراغ جز چا نمبر باو کنا اوکلو پا گداسی اموشو چرتیو بی بی نبا پیغمبر ناراض شو خپا باشو ناغی با بیا روغ کولا روغی طریقه با داوا چه اگه برا لنو حضرت عائشه تا بیوی چه تا نبی علیہ السلام تاو آئی چه ما سر روغو کی او ما خپل نمبر تا تاو باخ بس زماش پاو پاکی نی استا با دیویش پی پزی دوی ما اگه بلارو نبی علیہ السلام تا بیوی بگه چه اوزل نمبر دا آغی بی بیو او حضرت عائشہ لارا نبی علیہ السلام سرکین آستا ناوی سکے اس تا نمبر خوند دے ناغی بی ذالک فضل اللہ یوتیه من یشا بیو تعلوی چې دغه سیغی ما تا خبرو که چې زما د پار پیغمبر تا شفاعتو که چې امان رضا شی نو خیر دی زمان هم بر تا تاو باخو نو بیا با که دیوی دوش پیوی نو چه اغی با تاو باخو نو دا دغه و چه نمبر دی یویو او نبی علیہ السلام بلی سرش پا تیرکلا نو اغا تینا خبشوا او اغا دا خاندان پا حیثیت سروچتا و دا حضرت عمر لروا ناوی نبی علیہ السلام تا گلو کلا چه زما پا نمبر که زما پا او داسی چه اغای او وینزاو نبی علیہ السلام اغیطا ہوئی چه چاتوائی اما او ما اغا پزان بند کلا پتو چاتوائی نگواری خوا ما اغا پزان بند کلا خوا نسو کوئی لما تو حرمو که اغیطا ہو مشارا دا چه دا خوینزاو استاد پار حلال و او تا اغا پا خپل زن بانده بانده کلالی ما تو حر ریو ما حل اللہ تب تغی مرضوات آزواجی کا دا دنور و بیبیانو دا رضا دا پارا او دا خوشحالولو دا پارا دا سکارو کا دو خبری دی رستو آیاتونو که بزکا دا دی ذکر رازی خوا نیو خبر با دا گبینی عسل او بلا خبر با دا حضرت ماریا دا جدائی کا اللہ غفور الرحیم اللہ دے بخشش کو ان کے مہربان یعنی دا کاردا سے چدا سے گناہ نو سے جرم نو خلاف اولا کار خلاف اولا کار بس اولا کار داو کتاب او تویلیو چدا ما خپل فخذا چکه می سره می طبیعت لگی نو زیات وخت وو سره ته روم استاد وبدی کی زه حق نشته او دا غینه خلاف اولا کار داو شو چې دا غی رضا ده پاره حلال شی په ځان باندې بن کو الله وی ارس کی حکما معافی کړی دا غفور رحیم الله بخشش کو ان کے دې مهربان قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم تم اغي سر لگی چې مخکې سورۃ طلاق کې ذکر شو چې من يتق الله يجعل له مخرجا او چې څوک د الله نه یریږي نو الله هغه مشکلات نو بس لارې ولګوري تم پیغمبر ته یو مشکلات جوړ شو جدا سے لفظ استعمال کو جداوی نہ قسم جوڑ شو نو اللہ وی ٹک دے جوڑ شو خلار خوشتا کنا آ کفارہ دا بس چی کفاور را ورکن دا یمین دا بوج نہ خلاص شو داوی مشکلاتو نم اخلاص کرے قد فرض اللہ لکم یقلن مقرر کرے دے اللہ استاسو دا پارا پرزا مقررول او یا نازلول فرضا پمانا نزول سر رازی ان اللذی فرضا لیک القرآن لرادک الى معاد سور قصص باخر کراغلی جلنا تاوان دی قرآن نازل کرده نازل کرده اللہ استاو دپارا تحلت ایمانکم حلال والے او روا والے د سوګندونو ستاسو ولی تحلا د تحلیل نه کنه او حل ویل شي کلاول ته پرانستلو ته زه قسم واجبان دي چې کم پابندی راغلی او په باندې نو دا وی د پرانستلو د پار کفاره راغله پت چې کفاره ورکړنو داوی قید نه خلاص شو داوی بوج نه خلاص شو نو تحلیه وتویلی ښه تحلت ایمانکم تحلتا للقسم دامان ادی نبی مولانو زان لا دغه جوړ کړی دا کم دې سکارو کې الکا دا دې ولې دا سوکړو دا تحلتا للقسم ها چې وی کبیا سوګان کوما نو نبراګيري ګم پکې او دومره زبردست لري ین ډیر مثالونه د دې د پاره خو لکه یو مثال زاده یو سړی چرته د خپل مرګري ملاقات لذي یا تپوس لذي یا چرته نور سو مبارکی ول ورکی نو چیزینو کور یو نوړی راواخلی سالن کې اوی خوري لکه دا ولی واذا تحلت للقسم څنګه کال تر تاغي وی چې ډوډۍ وخوره نو زه وته يم چې قسم دې چې ما خوړلې دا مولانو کار دی خی خبره سو بد کار نه دی دا سي ډیر سونه دي چې څوک یې کوي لکه دا دی ولی وکړه دا تحلت للقسم چې کبیا سوګن کوما نو ګناوه پکې نه وي د تحلل دا معنا دلته یقینا الله مقرر کړی ستاسو د پاره روایت د سوګندونو ستاسو چې هغه کفاره ده والله مولاکم الله ستاسو مددگار دی الله ستاسو مالک دی اگر تاسو لټور کارونه کوي کنه ها کني دا هغه ساجت دی مستغنی بادشاہ دی چې سره تغابن کی ویلو چې فکفرو وتولوا نو واستغنا الله قومونو د الله خبره ونه منله مخیوالو الله ته نو مخوالو چتا سو زما خبر نه منه زما تساجت دي راخه مستغنی بادشاہ دي خو نا د مؤمنان یې دومره خوخ دي د پیغمبران یې دومره خوخ دي چې بس د غیظ پاري قسمه قسم منسوبه او قسمه قسم تجاویز او تدابیر استعمالی کنه خان دین پته لګی چې الله خپل بندیانو سره ډیر محبت کنی دا غس پروازا دا غس آجت دے او بیام چه قرآن گور نتا تا و پتہ لگی خوا بغیر دا قرآن نا اللہ نشی پیجن دے پسی بطنو نشی پیجن دے پدی نشی پوی دے چه اللہ زمونگ سر محبت دے او که بغض دے زمون سره عداوت ته او نشي پیژن دا چې قران وینو تا ته باندې ځل لګي خا چې الله ته څومره مهربانه په دې خپل بندیان والله مولاکم چې دې لګي خبره ده پاره تا زمره لوی لوی قوانين جوړ کړی دي الله ستاسو مددگار دی او هو العلیم الحکیم دیمته دا علم خبره کوي چی غیب دان صرف اللہ دے پیغمبرم ندے خبر دخپلو کورونو دے حال ندے خبر دخپلو ازواجو دے حال ندے خبر چگن دی ما تا دامشورا کردی دا چی ما تا اوی چی دستا دا مغاپیر و بوینزی ناغبا ویلیو کرنا چی پریدا ما تا پتا دا ما تا ام چل جوڑ کردی ناغبوی چی خدا خو مغفور یاو بوٹے دے مغافیر جامع دا عرفت و تومی دغی بوٹی دا او اگئی باندے مچے خو پار سکی نی نو پا دغی بوٹی بناستی رس بیتے نراخ کلی ادھا اگئی دو وجی ناو پا گبین کی بوئی پیدا شوی نو اس اگئی پا بوئی پوئی دے نبی علیہ السلام نپوئی گی پا بوئی باندے ادھا ٹول واقعات دید پارا دی چگو رہے علیم او حکیم سوک دے صرف اللہ. حضرت مقاتل وی نور وی چی نبی علیہ السلام بیا غلام ازاد کو کرن رقبہ ازاد کرد آگی یمین کفارے ورکڑا نبت دا مسئلہ شوا چی کم یو بندہ یو حلال شتا حلال زیدون کم دا خوراک سکاک او دا لباس چی دا خصوصی حلال دی دا هر بندہ دا پارا او دیت حرام ہوئی نو دا قسم شو سوگن شو دی کفارا بور کئی ادا دا قرآن دا دیرو دیون نمالومی گی چو سورہ مائدہ کی اللہ رب العزت اوی مخ کی چی ایو اللذین آمنو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم نور پسی ہوئی چی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان ورپسی ہے دا سوگن خبر ذکر کرا دا دیو جن چی دا دی حل و حرمت نا سوگن جوڑی گی دا دا قرآن دا دی آیاتن نا پخپل معلومی گی خوا. اگر کڑیر امامان انکار کی چیز تی نا جوڑی گی دا اگا حرام نی چی او سڑے ہوئی عقیدتن اسر پخلی باندی ہوئی مانے دای چی ما دا شے بند کو پزان باندی من امی کو رچی من ندی کنو ٹھیک دا مخور خیر دا اس بوج نشتا وچ دی آیاتونو تاو گورنو قوی خبر ام دادا چی دینا قسم او سوگن جوڑی گی خوا ندار دی آیاتونو یو مطلبو او صحیح قول ام دقا دے چی دا گبین خبر او چی نبی علیہ السلام من پزان باندی منکو چی بیا با نخورم نو یا لفظ د حرمت ویلو چې حرام دی په ما باندې او یادار چې سوګن نکړو چې بیا به نه کړو نو خدای الله رب العزت ولې سوګن کفار راولې غلا اخر دا اشورا پاتې شوی دا راځم شي چې وی خوره.